Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 sierpnia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nożownik z Chorzowa z zarzutem zabójstwa nie przyznał się do winy. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem, mówił w Dniu Niepodległości ukraiński przywódca. Gdzie w wakacje można lepić śnieżki? Na Kasprowym Wierchu. Za zabójstwo będzie odpowiadał przed sądem mężczyzna, który w piątek w Chorzowie zaatakował nożem obywatela Ukrainy. Podejrzany nie przyznał się do winy. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt. Tuż po zdarzeniu sprawca został ujęty przez mieszkańców i przekazany policji. W chwili zdarzenia 47-latek był pijany. Jak mówi Aleksander Duda, rzecznik prokuratury okręgowej w Katowicach, śledczy przeprowadzili już czynności z udziałem agresora. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i nie składał wyjaśnień. W ocenie prokuratora zgromadzony dotychczas materiał dowodowy uzasadnia skierowanie wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy sąd rozpatrzy wniosek o areszt dla mężczyzny. Relacjonowała Joanna Opas. Norwegia dołoży prawie 600 milionów euro do patriotów, które Niemcy chcą dostarczyć Ukrainie. Współfinansowanie systemu obrony powietrznej dla Kijowa zapowiedział norweski premier. Oslo przekaże środki na sfinansowanie dwóch systemów Patriot i potrzebnych do nich rakiet, co zapewni Ukrainie wysoce efektywny system obrony powietrznej. Na początku sierpnia rząd Friedricha Mersa ogłosił, że dostawy systemów wkrótce się rozpoczną. A w Dniu Niepodległości Ukrainy prezydent Zełenski oświadczył, że Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa, bo nie jest ofiarą, a jest wojownikiem. W obchodach ukraińskiego święta wzięło udział wielu zachodnich polityków, w tym premier Kanady oraz specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Ukrainy. Przemawiając, ukraiński prezydent zaznaczył, że Ukraina świętuje swoją niepodległość już czwarty raz w warunkach pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Od 1278 dni nie mamy żadnych wątpliwości, że obroniliśmy ukraińską niepodległość. Wołodymyr Zełenski dodał, że jego kraj chce sprawiedliwego pokoju. Pracujemy z partnerami, aby zmusić Rosję do pokoju. To jest możliwe. Pracujemy, aby zakończenie tej wojny przyniosło Ukrainie gwarantowane bezpieczeństwo. Obecny na uroczystościach premier Kanady Mark Carney zapowiedział, że już w następnym miesiącu na Ukrainę dotrą dostawy dronów, amunicji i sprzętu pancernego zakupione z puli $2 miliardów kanadyjskiej pomocy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Izraelska armia wznowiła walki na obrzeże Gazy. Rakiety spadają na północne i wschodnie dzielnice miasta. Według mieszkańców niszczone są domy i drogi, a część cywilów ucieka w panice. Według Izraela celem operacji w rejonie Jabali jest niszczenie tuneli Hamasu. Ten uznał plan przejęcia Gazy za dowód braku woli zawarcia rozejmu. ONZ i organizacje humanitarne alarmują, że w Gazie panuje klęska głodu, którą Izrael kwestionuje. Amerykański reżyser i scenarzysta Woody Allen jest gościem honorowym Moskiewskiego Tygodnia Filmu. Na konferencji wystąpi najprawdopodobniej online. Impreza ma promować Moskwę jako międzynarodowe centrum dla twórców i miłośników kina. Reżim na Kremlu próbuje się wybielić, zapraszając do Rosji znane postaci i celebrytów. Częstym gościem jest amerykański aktor Steven Seagal, który uczestniczył nawet w zaprzysiężeniu Władimira Putina na prezydenta. Z kolei Gérard Depardieu uciekł do Rosji, aby uniknąć płacenia zaległych podatków i deklarował, że tu cytat jest gotowy. Umrzeć za ten kraj. Wciąż mamy lato, wciąż trwają wakacje, w kalendarzu sierpień, a na Kasprowym Wierchu śnieg. Turyści, choć zaskoczeni, nie narzekają. Jak mówili w TVP Info, to atrakcja zwłaszcza dla dzieci. W końcu w lecie śnieg zobaczyć, no to jakaś jest atrakcja zawsze. Niespodzianka, bo nie było przez ostatnie dni, nie było. Dzisiaj chyba dopiero się pojawił. Cały okres tych 2 miesięcy, no, można się było spodziewać, że może być śnieg. Jesteśmy pierwszy raz tutaj, ale naprawdę jesteśmy bardzo miło zaskoczeni i na pewno wrócimy. Drugą połowę sierpnia to śnieg trochę nas zaskoczył, ale Tymek jest bardzo zadowolony. Nie może się doczekać, aż kolegom w szkole powie, że robił kulki ze śniegu w sierpniu. Ostatni raz śnieg w sierpniu na Kasprowym był widziany 15 lat temu. klimat. Wszędzie oddychamy dobrym lub nawet bardzo dobrym powietrzem. Większość energii, niemal 58%, pochodzi z paliw kopalnych. Zaleca się normalne korzystanie z prądu. Niemal w całej Polsce niestety susza hydrologiczna, z wyjątkiem województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, a także okolic Olsztyna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Uniewski. I w pierwszej kolejności bijemy brawa Annie Puławskiej. Nasza kajakarka wywalczyła dziś drugi złoty medal na Mistrzostwach Świata w Mediolanie. Po wczorajszym triumfie w jedynce dziś dołożyła zwycięstwo w dwójce, też na dystansie 500 metrów. Wspólnie z Martą Klat wyprzedziły na mecie Australijki i Niemki. Nasza znakomita kajakarka będzie gościem trzeciej strony medalu, gościem telefonicznym tuż po 18. Regaty w Mediolanie zamieniamy na boiska PKO Ekstraklasy. Trwa mecz w Gliwicach, gdzie najstarszy zamieszkały dom pochodzi z XV wieku. Na dużo nowszym stadionie Piast gra z Krakowią. Gospodarze zaczęli sezon marnie, goście świetnie, a na tablicy wyników przy Okrzei 20 w 21 minucie mamy remis 0-0. Potem w akcji zobaczymy jedenastki Lechii Gdańsk i Jarki Gdynia, czyli zawsze wyczekiwane derby Trójmiasta, z mniej wyczekiwanymi wyzwiskami skandowanymi na trybunach. Kibice obydwu klubów, mówiąc eufemistycznie, nie tolerują się. Tak o dzisiejszym meczu mówi trener Arki Dawid Szwarga. Takie przygotowania pod kątem mikrocyklu, przygotowania zespołu do meczu, no to uważam, że trzeba zachowywać stabilność bez względu na to, z jakim rywalem się nie mierzymy, jeżeli chodzi o nasze takie standardy pracy, podejście do pracy i podejście do przeciwnika. Natomiast oczywistym jest to, że to są derby i bardzo ważny mecz dla obu zespołów od strony czysto punktowej, jak i sportowej. Jak słyszeliśmy, trener Szwarga tradycyjnie pozostał w strefie komfortu. Pierwszy gwizdek sędziego w Gdańsku o 17.30. Teraz motorowodna Formuła 1 i Grand Prix Indonezji. Bartłomiej Marszałek zajął 9. pozycję. W kwalifikacjach bolid uległ uszkodzeniu, system wtrysku paliwa niestety zepsuł się i była to awaria taka nie do przewidzenia, stało to się w trakcie pływania na wodzie. Także no byłem zmuszony wycofać się, startowałem z końca stawki z 16 miejsca, dało mi się nadrobić 7 pozycji, także tutaj no dzięki temu przywożę cenne punkty Mistrzostw Świata. Zawody w Azji rozpoczynają cykl Mistrzostw Świata, a Marc Marquez wygrał Grand Prix Węgier na torze Balaton w motocyklowym GP. To 14. zwycięstwo Hiszpana w sezonie, który pewnie zmierza po mistrzowski tytuł. Obecnie pada lub będzie padać wszędzie z wyjątkiem regionów zachodnich i południa kraju, a tam nawet przez chmurę przebija się słońce i tam też najcieplej. 20 stopni w Gorzowie, 19 we Wrocławiu, a najchłodniej w Suwałkach i Olsztynie tylko 16. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem podcastu Po prostu Wschód. W najnowszym odcinku porozmawiamy o Czechach i Słowacji. Zastanowimy się, dlaczego Praga i Bratysława zupełnie inaczej patrzą na Moskwę i rosyjską agresję na Ukrainę. Pretekstem do tego jest 57. rocznica inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Zapraszam na kanał YouTube Polskiego Radia, stronę polskieradio.pl, a także największe platformy podcastowe. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15:10 i słuchają Państwo Rezydencji. Rezydencja. Nazywam się Maciej Buchwald i już od godziny mam przyjemność dzielić się z Państwem muzyką, której słucham. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie Trójce. Nastąpiła zmiana na stanowisko realizatora. Elę Malinowską zastąpiła Kasia First-Wojtkowska. A my kontynuujemy wspólną podróż przez wspaniałą, mam nadzieję, muzykę. Nie mogło zabraknąć w moim wyborze zespołu, a właściwie projektu Kevina Parkera, czyli Tame Impala, bo jest to zespół, którego utwory zawsze jakoś łączą się z ważnymi momentami w moim życiu. Na przykład, kiedy wyszła płyta Lonerism, to ja jako młody człowiek zastanawiający się, co chcę robić w życiu, słuchałem w kółko utworu It Feels Like We Only Go Backwards, potem brałem ślub i słuchałem bez przerwy piosenki The Moment z płyty Current, a potem złamałem szczękę i cierpiałem i nie miałem zębów, ale słuchałem utworu On Track o tym, że jednak dalej wciąż się trzymam i właśnie ten utwór chciałem Państwu zaprezentować, Tame Impala On Track. Just to keep it slower, so glad you're coming over. Oh, But strictly speaking, I'm still on track. Strictly speaking, I'm falling back. Troubles keep falling in my life. Yeah, but strictly speaking, I'm still on track. So tell everyone I'll be alright. Strictly speaking, I've got my whole life. One of the major setbacks. But strictly speaking, I'm still on track. A teraz znowu pozwolę sobie na taką sentymentalną prywatę, ponieważ dwa dni temu, 22 sierpnia, miałem bardzo taki przyjemny dzień, bo obchodziłem 10. rocznicę ślubu. Pozdrawiam serdecznie moją kochaną żonę, Emi Buchwald, i w związku z tym pozwoliłem sobie wybrać do mojej tutaj playlisty utwór, który był utworem do którego tańczyliśmy pierwszy taniec na naszym weselu, ale jest to też utwór związany z filmem, ponieważ jest to utwór występujący w filmie Hotel Chevalier Wesa Andersona, czyli takim przedtakcie, takim krótkometrażowym filmie dołączonym do pociągu do Darjeeling. To jest taki właściwie pierwszy, taki prolog powiedzmy tego filmu. Tam Jason Schwartzman z Natalie Portman występują we wspaniałej scenie w hotelu i właśnie Jason Schwartzman puszcza ze swojego iPoda Where Do You Go To My Lovely Petera Sarsteda, a myśmy do tego tańczyli na naszym weselu. Like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on. Yes, it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get and even suntan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set. And you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head. Yes, I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone tags. They try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Na, na, na, na, na, na, na, na. Wesele, tutaj teraz się tak rozmarzyłem, trochę wspominając swój pierwszy taniec, swoje wesele, ono się odbywało na warszawskim Jazdowie w ogrodzie jednego z domków fińskich. Jest to miejsce też dla mnie bardzo ważne. Kiedyś wystawiałem tam spektakl dookoła Ladomku, czyli domu legendarnej wytwórni Lado ABC, i też w tym ogrodzie magicznym, bo w ogóle Jazdów myślę jest miejscem bardzo magicznym, przez wiele lat prowadziłem koncert Warszawskiego Komba Tanecznego, który odbywał się 1 sierpnia, koncert z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. I nieprzypadkowo to miejsce było znakomitym miejscem do tego koncertu, bo mało kto wie, że osiedle Jazdów, osiedle Domków Fińskich było właśnie pierwszym osiedlem powstałym w powojennej Warszawie. Powstało właśnie 1 sierpnia 1945 roku. Więc powstało w pierwszą rocznicę Powstania Warszawskiego. Więc to w ogóle były bardzo dla mnie magiczne koncerty, te koncerty Warszawskiego Komba Tanecznego. I poza piosenkami ściśle wojennymi, powstańczymi, Warszawskie Kombo Taneczne z Janem Emilem Młynarskim na czele, z którym tutaj minęliśmy się w Studio Trójki, bo mieli państwo słuchać jego audycji okazję wcześniej dzisiaj. Grali również inny repertuar i moją ukochaną piosenką z ich repertuaru jest Czarnoksiężnik i teraz go posłuchamy. Gdybym miał władzę czarną księżniczka. To cud by się stał na rozkaz jej. Zamieszkalibyśmy z daleka od ludzi, by nikt nie przebudzi snu wybranki me. Gdybym ja, ale nikogo nie ma i tak żyję sam i jest mi źle. Od ludzi, by nikt nie przebudzi snu wybranki me. Gdybym ja, ale nikogo nie ma i tak żyję sam i jest mi źle. Z warszawskiego Jazdowa przeniesiemy się na ulicę Nowego Jorku. Chciałem takie sprytne przejście zrobić. Dionne Warwick, Walk On By. To jest utwór, który chciałem Państwu puścić jako taki uznanie dla Berta Bacharacha, bo to jest geniusz muzyczny. Bardzo dużo utworów, które kocham, mają jakiś z nim związek, albo je komponował, albo produkował. W związku z tym bez specjalnych innych powodów niż to, że jest to kawał świetnej muzyki, Walk On By. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by, stop, stop. Walk on by, stop, stop. Walk on by. I just can't get over losing you, and so if I seem broken and blue, walk on. Don't stop. Now you really gotta go, so walk on by. takim absolutnie formatującym dla mnie doświadczeniem muzycznym w dzieciństwie było słuchanie Beatlesów. I dzieliłem to doświadczenie z moją siostrą, akurat kiedy nie było grubej fazy na Kelly Family albo Fun Factory, u niej których może nie podzielałem tak mocno, ale Beatlesi to był zespół, którego bardzo dużo słuchaliśmy razem, więc chciałbym teraz mojej siostrze Marysi serdecznie pozdrowić i dedykować Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. A Beatlesów słuchaliśmy z siostrą dzięki naszemu tacie, który nam tych Beatlesów pokazał, tak samo jak pokazał nam Queen albo Jobima. W związku z tym teraz tak sobie myślę, że dla wszystkich ojców i synów, moich znajomych, ale też teściów, powiem, że mój teść słucha tej audycji, więc serdecznie go pozdrawiam. Piosenka Father and Son Cata Stevensa. Not time to make a change. Just relax, take it easy.

Teraz sobie uświadomiłem, że jest jeszcze jedno takie połączenie z filmem a propos utworu Come and See, bo taki sam tytuł nosi słynny film Rema Klimowa i Cipacz po polsku, ale to oczywiście jest przypadek, chociaż może nie przypadek, no bo jest to po prostu biblijny cytat, no ale na pewno ta piosenka z tym filmem nie ma nic wspólnego. W pierwszej części audycji puściłem Państwu utwór Dzisiaj jeszcze tańczę, Zespoły w czasy, gdzie była mowa o tym, że no niestety jutro trzeba wstać, iść do pracy i to było takie dosyć pesymistyczne, defetystyczne podejście do nadchodzącego tygodnia, więc poczułem, że trzeba to trochę zrównoważyć i wpuścić też odmienną wizję nadchodzącego tygodnia, czy nadchodzącego jutra. I wspaniale do tego posłuży utwór Wake Up Tomorrow, o tym, że jednak to jutro będzie wspaniałe i lepsze od tego, co dzisiaj, autorstwa Elado Negro, twórcy, którego bardzo cenię za jego dokonania muzyczne, ale odczuwam też dodatkową sympatię, bo nazywa się identycznie jak jeden z moich ulubionych piłkarzy, już nieaktywny, Roberto Carlos. Był to wybitny lewy obrońca Realu Madryt, przez chwilę też Interu Mediolanu i reprezentacji Brazylii, słynący z atomowego strzału, autor jednego z najlepszych goli w historii, strzelonego w 1997 roku podczas Tournoi de France. Słynna piłka, która wbrew prawom fizyki skręciła poza bramkę, żeby w końcu do niej wpaść, a inny Roberto Carlos, czyli Elado Negro, równie finezyjnie działa w przestrzeni muzycznej i teraz właśnie Wake Up Tomorrow. Życzę Państwu, żeby obudzili się Państwo właśnie jutro w takim duchu, z takim spokojem, w jakim śpiewa o tym Ella Donegro i Casey Hill. No i nasze spotkanie dobiega końca. Myślę, że mogę się pożegnać z Państwem utworem Another Weekend Ariel Pink, bo tytuł sam mówi kolejny weekend. Poza tym jest tam w środku taki tekst o godzinie 5 wieczorem, a prawie mamy 5 wieczorem. Także dziękuję Państwu za ten spędzony wspólnie czas w imieniu swoim oraz realizatorek Eli Malinowskiej, Kasi First-Wojtkowskiej oraz wydawczyni Gosi Jakubowskiej. Było mi niezmiernie miło gości tutaj w Trójce. I na koniec Ariel Pink i Another Weekend. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie.